2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van €600. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Nu bij Quantum, alles voor je tuin. Zoals tuinstoel Webbing van €75 voor €55. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Vandaag de boodschappen. Morgen een gezellig familiediner. Welke plannen je voor morgen ook hebt, begin vandaag bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank. Zo klinken twee verliefde voeten in het zand. Met Lendl pauzedeals boek je nu een break van 2 nachten voor nog geen €200. Kijk snel op Lendl.nl. Open nu eenvoudig een betaalrekening via de ASN-app en krijg de eerste 6 maanden voordeel. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl. Voor kleine en grote ontdekkers. Scoola groeit mee met je kind. Van spelen met letters en cijfers, naar oefenen met de lesstof van school, om zo vol vertrouwen de toetsen te maken. Leuk leren? Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl. Momentje voor jezelf? Maak er een magazine moment van. Op kiosk.nl vind je de leukste tijdschriften voor de beste prijs. Van Libelle tot Donald Duck en van Autoweek tot VT Wonen. Er is altijd iets dat bij je past. Gun jezelf een magazine moment. Tijdelijk voor maar €7,95 per maand en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Spelenderwijs oefenen met de lesstof van school? Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl. Zie je het al voor je? Planten die uitschieten, het gras fris groen, de eerste gekleurde bloemen, eindelijk weer de tuin in, het zonnetje pakken. Alles bloeit op, met wat hulp van jou en van Welkoop. Een mooie tuin? Welkoop, weet wat te doen. De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it. Nu, alle Welkoop eigen merk tuin en potgrond. 2 plus 1 gratis. Goedemiddag, 1 uur. Q-Music nieuws door nu.nl. Nathalie van Zuylenkom. Goedemiddag, er is meer bekend over de verdachte die gisteravond in Capelle aan den IJssel is neergeschoten door de politie. Het gaat om een jongen van 17, meldt justitie. Agenten openden het vuur omdat de jongen een vuurwapen bij zich had. Daarnaast stond hij bij een auto die waarschijnlijk eerder op de dag was gebruikt bij een overval. De jongen is opgepakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het kabinet herhaalt: het gasveld in Groningen blijft niet open voor noodgevallen. Verschillende partijen willen dat wel, zeker door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar meerdere ministers zeggen nu nog een keer dat het niet gaat gebeuren. Ze zeggen dat ze het niet kunnen maken tegenover de mensen die in Groningen wonen. Een waarschuwing van politiedienst Europol die zegt dat de oorlog in het Midden-Oosten directe gevolgen heeft voor de veiligheid bij ons in Europa. Groepen die banden hebben met het Iraans regime zouden aanslagen kunnen plegen. Ook worden meer cyberaanvallen verwacht, waarmee ze proberen cruciale systemen plat te leggen. En steeds meer single vrouwen kopen in hun eentje een huis, meldt het FD. Van de jonge mensen tot 35 jaar die alleen een huis kopen, is 4 op de 10 nu vrouw. 10 jaar terug was dat nog 1 op de 3. Volgens onderzoekers komt het onder meer doordat vrouwen meer zijn gaan verdienen. Dan nog het weekend weer van Weerplaza. Gewoon een lekkere dag. Flink wat zon, 16 tot 19 graden. En morgen opnieuw lenteachtig. Volgende keer mag je ook gewoon zeggen. Zeg ik u nog, hoe begon jij je weerbericht? Ja, gewoon een lekkere gewoon dag. Gewoon een lekkere dag. Ja, punt. Zo is het ook, punt. Ja. Gewoon een lekkere dag. Wat wil je nog meer weten? Nou ja, misschien waar je vaststaat. Het is echt helemaal niet druk eigenlijk. Hè? Vrijdagmiddag, 13 files, valt allemaal mee. Maar als je er dan in staat, dan zijn het echt meteen hele lange. Deze springen eruit. De A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Terbrechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel. 6 kilometer in verband met een ongeluk daar. En de A28, schade aan het wegmeubilair. Aan de matingsborden van Zwolle naar Hogeveen. Tussen Zwolle Noord en Nieuw-Leuzen kom je nu in 9 kilometer met een uur vertraging. En andere kant op A28, Hogeveen richting Zwolle. Tussen de wijk en Staphorst, daar 7 kilometer. En er is je vertraging al snel 3 kwartier. Maar die loopt ook op inmiddels naar bijna 50 minuten, zie ik. Sterkte, verder zijn er flitsers op de A1 van Naarden naar Amsterdam bij 17,8. A2, Den Bosch-Utrecht, 100,4. En de A28, Meppel-Zwolle, 103,8. Music. Wim van Helden. Gewoon een lekkere dag. Of je zegt, het regent zonnestralen. Magda en de Munich hoor je na Olivia Dean. Dit is The Man I Need. Talk to me.

Bayern München. Het regent zonnestralen. Mocht het nou bij jou een beetje tegenvallen, als de radio hard genoeg hebt gezegd, komt er genoeg warmte uit je speakers, zullen we maar denken. Het regent zonnestralen sowieso bij Thomas Agda thuis. Die heeft wat te vieren. Ja, het is feest in huizen Agda. Hoe oud is hij geworden, denk je? Hij is jarig, Thomas Agda. 59 jaar. Nou, zeker niet de enige die dit weekend wat te vieren heeft. Ik zag net ook een appje van Judith. Die viert lekker vakantie. Stuurde een foto vanuit Egypte. Ligt er lekker met de voetjes in het zand. En William die zegt vanavond feestje vieren voor vrienden en familie. Ik ben vorige week 31 geworden. Gefeliciteerd William nog. En ook Gert-Jan die heeft iets te vieren. Hey, goeiedag. We gaan vandaag lekker naar Zeeland. Naar Burgaansteden. Dan hebben we een hotelletje met een hut-up en lekker genieten van het weekend voor onze trouwdag. Lekker naar de hut-up. Lekker man, Gert-Jan. Gefeliciteerd ook. Ja, en misschien mag ik Calvin Harris over 2 weken wel gaan feliciteren. Waar hij kans op maakt, hoor je binnen 2 minuten. Intuition talks, you gotta listen. Internationaal 2025 is geworden. Calvin Harris en Blessings. Top 40 live. Dat zou kunnen dat het zo klinkt bij de uitreiking van Q-Music Top 40 Live. Het gaat over exact 2 weken gebeuren. Dan bouwen we Ahoy Rotterdam om tot de plek waar we de grootste hits van het jaar vieren. Een dikke show waarin Cloud, Pommelien Thijs, Miles Smit, Douwe Bob, Lucas en Steve en Kensington aan de lopende band voorbij komen. Ja, en voorafgaand aan die show wordt traditiegetrouw de awards uitgereikt voor de belangrijkste prestatie van het afgelopen jaar in de top 40. Ja, en de leukste categorie is naar mijn mening toch die van beste live act. Ik bedoel, beste live act, dat zijn ook dingen die je zelf meemaakt. Daar maak je zelf herinneringen mee natuurlijk als je bij een concert bent geweest. Het is ook wel een beetje de plek waar artiesten beoordeeld worden op hun kunnen. Hè? Daar moeten ze het waar gaan maken. Dus ja, jij mag stemmen. Wie is dan de beste live act? Stond je bijvoorbeeld vooraan bij Suzanne en Freek in de Ziggo Dome? Vond je dat echt te gek? Ik noem maar wat. Het kan ook zijn dat het bij Concert at Sea was. Waar natuurlijk een zeer emotioneel comeback daar plaatsvond van Suzanne en Freek. Of heb je misschien direct bezocht bij de allerlaatste concerten ever in de Kuip. Stemmen op je favoriet voor

Dit klinkt pas in Tensington. Ja, Diego. Kensington in Tensington. Even lekker volle bak energie met die vuist in de lucht. Kensington en Do I Ever. Sinds een jaar hebben ze natuurlijk een nieuwe zanger, Jason. Overgekomen uit Amerika, woont nu gewoon lekker in Utrecht. En ja, dat is toch wel even wennen voor een Amerikaan. Om in aanraking te komen met al onze gebruiken. Hè? Jason heeft bijvoorbeeld het fietsen in de stad weer moeten aanleren. Die afstanden waren in de VS, waar hij vandaan komt, echt veel te groot. Hoe leg je uit als je bij de Vrienden van Amstel optreedt, wat hij dus vorige maand deed? Waarom roepen wij hoer bij liedjes van André Hazes? Ja, het is een stukje Nederlands erfgoed, maar hoe leg je dat uit? Nou, sommige dingen zijn ook gewoon niet uit te leggen, maar moet je gewoon proeven. In dit geval de Nederlandse menukaart, die is ook weer een beetje aangescherpt door Jason. Hij heeft van de week namelijk eventjes lekker een visje gepakt. Een haringtje. Dat is ook iets wat hij natuurlijk helemaal niet kent in de States. Ja, en dan die uitjes en dat zuur erbij. Wat moet je daar eigenlijk mee? Eten, lekker. Cheers! Oh god. How are you? It is really good. Wow. It's like sashimi, but then really less fancy. Healthy. Conclusie, sushi, maar dan minder fancy en more healthy. En wat denk je wat Jason na zijn haringtje gepakt heeft? Portie kibbeling. Komt helemaal goed met het inburgeren. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. Somebody else go feel what I never felt. I save my love for somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I save my love for somebody else. Somebody else. De nieuwe van Kygo met Khalid samen. Save My Love. Hey Joas. Hallo. Welke bestelling heb je het vaakst opgenomen tot nu toe? Zo rond lunchtijd? Frikandel speciaal, denk ik. Frikandelletje speciaal, lekker man. Je staat bij Eetsalon Pinocchio in Ermelo. En dat is gewoon lekker frietbakken wat je doet daar. Ja, gewoon lekker dat bakken. Juist. Patat, jullie zeggen patat. Ja. Hey, ja, patat, ja. Formule 1 komt eraan, hè? De vrije trainingen zijn begonnen. Zondag is dan de eerste echte race. In welk land is dat? In Australië natuurlijk. Slimste bedrijf van Nederland. En hoe gezellig het is het in de snackbar bij jullie, Joas? Ja, heel gezellig volgens mij. Hey! Wie gaat er allemaal een beetje meespelen? Al mijn collega's en klanten en mijn moeder ook. Die staat naast me. Kijk eens, je moeder ook. En al die mensen die een frikadelletje speciaal hebben besteld bij je. Ja. Het kan nog gezelliger worden. Als je de slimste van de maand bent, dan krijg je van mij een karaoke party speaker. Word je aangeboden door Tempo Team? Oh, dat klinkt goed. Ja. Nou, dan weet ik niet. Meestal is met karaoke dat het helemaal niet zo goed klinkt. Maar het is wel leuk. Hey, 1 minuut de tijd. Zo snel mogelijk 5 vragen goed beantwoorden. De snelste tijd staat nog op Van der Valk. Het hotel uit Hengelo speelde mee. Hield 38 seconden over. Ja, en 38 seconden over. Als je vaker luistert naar het slimste bedrijf, dan weet je. Dat kan natuurlijk echt wel een stukje beter, hè? Ja, dat lijkt ons ook wel. Eetsalon Pinocchio. Zijn jullie er klaar voor? Yes. Dan loopt jullie tijd nu. Wat is de hoofdstad van Japan? Tokio. Wie presenteert Miljoenenjacht op tv? Linda de Mol. In welke plaats ligt ijsstadion Tialf? Heerenveen. Hoeveel jaar ben je getrouwd bij een zilveren huwelijk? 12 maanden. Wat is er niet betaald over zwart geld? Zwart. Pas. Pas. Wie presenteert elke werkdag het Foute Uur? Menno Barneveld. Welke kleur krijg je als je gele en blauwe verf mengt? Groen. Ja, groen. Groen. Zei je nou Menno Barneveld? Nee, toch? Nee, dat heb ik niet gezegd. Oh, als hij dat hoort, joh. Dat achtervolgden we zijn leven lang al. Barneveld. Toch heel veel mensen die Barneveld zeggen. Nou, anders had ik gewoon fout gerekend voor mijn maat, hè. Ja. Oh, okay. Het foutuur wordt gepresenteerd door Menno Reuveld. Helemaal goed. Geel en blauwe verf krijg je groen. Wat is niet betaald over zwart geld? Dat is belasting. En je bent 25 jaar getrouwd bij een zilveren huwelijk. Oké dan. IJsstadion Tialf, Heerenveen. Klopt inderdaad. Wie wordt de wereldkampioen sprint? Dat is vanavond alweer de ontknoping vanaf 1:07 bij NPO 3. Linda de Mol presenteert vanaf zondag weer een nieuw seizoen bij SBS. Miljoenenjacht op tv had je ook goed. En de hoofdstad van Japan is natuurlijk Tokio. Ja, hebben jullie die 38 seconden weten te toppen? Je hebt 2 vragen moeten passen natuurlijk. Begon wel lekker, maar helaas 30 seconden over. Oh, wat dramatisch. Ja, is niet heel best. Maar jullie staan bij deze wel op de kaart. Ermelo, Pinocchio, Eetsalon. En jullie krijgen van mij wel het slimste bedrijf. Kaartspel. Lekker blijven oefenen met z'n allen daar. Dat is mooi. Het slimste bedrijf van Nederland.